У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У сутарэннях царквы ў Глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Дамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. Расійская кампанія «Юнімілк» хоча валодаць заводамі ў Бярозе, Пінску і Кобрыне. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джон Байден знаходзіцца з візітам у Украіне. Ён праводзіць у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны, прэзідэнтам Віктарам Ющенкам, прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Віктар Ющенка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыкана-расійскіх дачыненняў і разам з тым сказаў пра важнасць далучэння Украіны да НАТО. Ющенка таксама адзначыў зацікаўленасць Кіеву ў мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы з удзелам амерыканскіх і еўрапейскіх інвестараў. У праграме візіту таксама сустрэча з лідарам апазіцыйнай партыі рэгіёна Віктарам Януковічам і былым спікерам Верховнай Рады Віктарам Яценюком, якія заявілі пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. ЗША імкнуцца пераканаць Украіну, што паляпшэнне адносінаў Вашынгтону і Масквы не пагоршыць адносінаў Амерыкі і Украіны. У сераду віцэ-прэзідэнт ЗША вылецяць у Тбілісі. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Аса папрасіў прабачэння ў сваіх прыхільнікаў за памылкі на пасадзе кіраўніка ўраду. На сустрэчы з дэпутатамі парламенту ад кіруючай ліберальна-дэмакратычнай партыі Таро Аса заявіў, што нясе адказнасць за паразы партыі на нядаўніх масавых выбарах. Раней было заяўлена аб роспуску парламенту. Датэрміновыя выбары прызначаныя на 30 жніўня. У Афганістане выніку нападаў смяротнікаў загінулі 9 чалавек. У афганскім горадзе Гардэс смяротнікі зрабілі 3 напады на адміністрацыйныя аб'екты. У правінцыі Нангархар смяротнікі напалі на аэрапорт Джалалабад. Адказнасць за абодва тэрарыстычныя акты ўзялі на сябе талібы. Прэм'ер-міністр Іраку Нулі Аль-Марыкі накіраваўся ў Вашынгтон, дзе будзе абмяркоўваць сітуацыю ў Іраку з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Тым часам 8 чалавек загінулі і больш як 60 паранены ў выніку выбухаў у Іраку. 3 тыдні таму амерыканскія войскі былі выведзены з усіх іракскіх гарадоў, перадаўшы кантроль над сітуацыяй мясцовым сілам бяспекі. Вы слухалі выпуск навінаў. Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці могуць беларусы разлічваць на таннейшыя візы ў Еўропу? Чаму Славамір Адамовіч пасля 7 гадоў у эміграцыі вярнуўся дадому? Пра гэта і іншае неўзабаве, але пачнем паведамленнем з Віцебшчыны. Валантэры аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, праводзячы добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора Раства Святой Маці Божай у Глыбокім, знайшлі парэшткі больш як 20 невядомых асобаў, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам. Паводле відавочцаў былі знойдзены чалавечыя чарапы, косткі і рэшткі арганічных тканак. Таму цяпер трэба чакаць адмыслоўцаў, якія змогуць правесці эксгумацыю, маючы спецвопратку і адпаведнае абсталяванне. Таму парэшткі невядомых пакуль засталіся на ранейшым месцы. Сярод рэчаў, знойдзеных у сутарэннях, быў пачак з-пад цыгарэт з надпісам па-польску, гільзы ад нагана да вінтоўкі Мосіна, а таксама шматлікія фрагменты вопраткі, мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. На некаторых фрагментах сляды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владзімир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў Глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сударэннях пад саборам. 1960-е гады месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу. Значит, там захоўвалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там ўночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, моркву. І гэтым работнікам вельмі часта з'яўляўся прывід маладой дзяўчынкі ў ружовай сукенцы. Правялі сход комсамольскі і на сходзе вырашылі, што ніякіх прывідаў няма. Пратакол напісалі, а так прывіды нікуды не дзеляць. Глыбачане кажуць, што прывіды ў сутарэннях сустракаюцца і дагэтуль. І што апошні раз здань дзяўчыны бачылі літаральна 2 тыдні таму. Пра знойдзеныя парэшткі кіраўніцтва валянтэрскага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы і мясцовыя святары паведамілі ў пракуратуру Глыбоцкага району, якая распачала следства па гэтым факце. Рэпартаж з Глыбокага. Ну, а ў Менску якраз сёння закончылася пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт рэпрэсіі BY-Info, прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. На пасяджэнне пабываў наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот. Ініцыятар круглага стала не зарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакраты. Ад 2007 году яна вядзе кампанію пакаяння, адзначае сустаршыня партыі Віталь Рымашэўскі. З'явілася яна пасля сустрэч нашых актывістаў з былымі рэпрэсаванымі ахвярамі камуністычных рэжымаў, у прыватнасці Эрнестам Константіновичам Сабілам. Ён быў адзін з тых людзей, чыё сведчанне стало такім натхненнем для арганізатараў гэтай кампаніі. І за гэтыя гады тое, што мы зрабілі, это на запас больш за 50 напэўна гадзін унікальных сведчанняў, інтэрв'ю з ахвярамі камуністычнага рэжыму ў Беларусі. Гэта людзі, якія прайшлі лагеры, і некаторыя з іх за гэтыя гады нават ужо адышлі ад нас. Гэта, можна сказаць, былі іх апошнія сведчанні. Сярод удзельнікаў сённяшняга паседжання Уладзімір Рамановскі. Ён нарадзіўся ў 1941 годзе ў лагеры для ворагаў народу у Магаданскай вобласці. Там разам з маці правёў 3 гады. Спадар Рамановскі кажа, вяртанне да тэмы злачынстваў камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве. І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі. Сёння на круглым стале шмат казалі пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ ад 3 ліпеня 2009 году. Гэты дакумент асуджае таталітарызм ва ўсіх яго праявах і фактычна прыраўноўвае нацызм і сталінізм. Вячаслаў Сіўчык, кіраўнік руху «Салідарнасці разам», ад імя руху запатрабаваў ад беларускіх уладаў. Першае – публічнае асуджэнне злачынства сталінізму і нацызму. Другое – ажыццяўленне Беларусі дэсталінізацыі, у тым ліку замены назоў так званай лініі Сталіна, дэмантажу помнікаў Сталіна іншым арганізатарам тэрору. Трэцяе – адкрыцця сваіх гістарычных палітычных архіваў. Чацвёртае – спыненне рэпрэсій супраць удзельнікаў акцыі пашанавання памяці ахвяр злачынства сталінізму. Пятае – аднаўленне мемарыяльных помнікаў і крыжоў памяць ахвяр сталінізму, зробленых прадстаўнікамі беларускай грамадскасці і ліквідаваных рашэнняў уладаў. Шостае – адмены святкавання 7 лістапада на дзяржаўным узроўні. Удзельнікі круглага стала падтрымалі гэтае патрабаванне. Круглы стол, на якім пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот, закончыўся стварэннем каардынацыйнай рады ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі. Ну а сёння, крыху пазней, у нашай праграме эксперты свабоды будуць аналізаваць пытанне, ці ўстойлівая фінансавая сістэма Беларусі. Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па фінансавай сістэме Беларусі. Якія прагнозы наконт дэвальвацыі беларускага рубля? Ці выгадна захоўваць грошы ў банках? Ці павялічыўся аб'ём банкаўскіх укладаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Уладзімір Тарасаў і прафесар Барыс Жалеба. Экспертаў свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25, ну а зараз наша пытанне. Ці маеце вы лішнія грошы і як іх захоўваеце? Адказваюць жыхары Магілёва. В работе. У меня просто такая работа, что я могу вложить свободные свои деньги. Лишних нет. У меня два студента, все деньги уходят в образование. В общем-то. Лишних, к сожалению, нет. Нет, мне нет лишних денег. Я считаю, что нужно хранить деньги в разных карманах. Какую-то часть на книжке, какую-то часть обменять на доллары или на евро. А остальную часть потратить. Ну, это под проценты ложу. На 3-4 месяца положишь, и нормально. Лишнее? Ну, не в банке. Дома, наверное. Не доверяю. Конечно, не доверяю, что говорить. Это бывает, что банк разваливается и все остальное. Их нету лишних. Ну, так и живем. Лишних денег нету никогда. Если не есть, то их сразу нет. Желательно, конечно, как бы вкладывать в банк под проценты, да. Желательно. Но пока к этому мы еще не пришли. У меня нет лишних денег. Ну, так вообще логично в банке хранить. Кредит невыгодно брать в любом случае. У меня нету лишних денег. Такую маленькую сумму. Но она очень маленькая и хранится дома. Нет, не в банке. А лишних не бывает. Все быстро тратится. Если появляется, то в день без кафе сидим. Обычно лишних нет. Дома. Это не такие крупные суммы, чтобы было что вложить в банк. Да не мою лишних грошей ни в банке, ни в акции никогда не хранить. Если у вас деньги не пропиты, а вложены в дело, разве это не заначка, скажем, определенная? Дома. У нас больших нету, мы пенсионеры. Лишние деньги вообще никогда не бывают. Если был бы, конечно, банк вложил бы. Дома же не будет держать, что украли, правильно? Лучше же банк и проценты, когда надо, пошел, забрал. Такие отказы мы почули у Магілёва. Са скандынаўскіх заробкаў, як ён невесела жартуе, вярнуўся дадому паэт Славамір Адамовіч. У Нарвегіі ён пражыў 7 гадоў. Што змусіла былога палітвязня да такога кроку? Інтэрв'ю з ім запісаў Ігар Карней. 47-гадовы Славамір Адамовіч стала раздражняльнік для беларускіх уладаў. У 1996 годзе трапіў за краты за верш «Убей прэзідэнта». Праз год учыніў перформанс, зашыў рот на знак пратэсту супраць уціску свабоды слова. А на пачатку 2000-х выехаў у Нарвегію. І вось новы паварот у лёсе. Ці канчатковае вяртанне? Не, гэта канчатковае. Так, як я жыў, так чалавек не павінен жыць. Перспектывы там ніякай не было. 7 гадоў дастатковы тэрмін, каб зрабіць ёсць такі крок, які я зрабіў. Прыйшоў час проста вярнуцца і жыць дома. І як з творчасцю вось у Нарвегіі вось ці атрымлівалася штосьці? Не скажу, што над тэна ўжо і шло імпэтна, тым не менш, трэба будзе займацца, асабліва не адкладаючы, выдаць кніжку вершаў і кнігу прозы. Было б цікава фотавыставу нават наладзіць, бо ёсць шмат матэрыялу. Безумоўна, нешта рабілася і зроблена ўжо, толькі засталося давесці да чытача і гледача. Чым займаліся вы там апошнімі гадамі? Падручная чорна-рабочая справа і то, ўжо яна была нейкая стабільная, пастаянная, на жаль, это ўсё толькі несур'ёзныя заняткі. Займаўся на розных курсах, прафесію ўсё набываў, толькі ніяк гэтыя прафесіі на практыцы нельга рэалізаваць. Урэшце рэшт, гэта адна з прычын. А зараз вот крызіс, цяпер ёсць прыкрыццё вельмі зручнае, тым больш спадзявацца на нейкую работу. Калі я адкіну, дзе ты не гаварыць з палітычнай той аспект, то я ехаў на заробкі, таму што дома не мог знайсці сябе. На жаль, я не адзін у гэтай сітуацыі. Па Еўропе, па дыяспары я праехаў летась, той сітуацыі тысячы нашых людзей, таму я ехаў зарабляць. Як мог, зарабіў, ну і час вярнуцца. Тое, што я найлепш магу, я магу толькі дома пісаць па-беларуску, на беларускую тэму. А іншай прафесіі я адпаведнай нармальнай то не маю. Таму і было складана. Але калі ёсць прафесія, чалавек-спецыяліст, то ён, канешне, знайшоў бы, я тады іншая сітуацыя. Краіна, вось на ваш погляд, змянілася, нешта ўразіла вас? Я ехаў праз Маладэчына да бацькоў на Маладэчынскім вакзале, пачысцела, палепшала, і даўна мне знаёмая прыбіральня публічная, здаецца, набыла прыстойны выгляд нарэшце. Ну, гэта такое лакальная мая заўвага. А ўвогуле, ну, не думаю, што нешта тут надта змянілася да лепшага. Галоўны пытанне ў якасці чалавечага матэрыялу. А вось у палітычным аспекце? Змяняецца толькі ў горшы бок, што да той часткі грамадства, яка яка не спрабуе супраціўляцца. Тое, што з боку рэжыму цісне і працягвае ціснуць, толькі ўзмацняецца. Не толькі палітычна, а эканамічна. Ці былі праблемы нейкія пры перасячэнні мяжы? Звярнулі ўвагу на пашпарт, задавалі пытанне, але ў прынцыпе я задаволены, ўсё выглядала досыць прыстойна. Гэта нельга назваць праблемамі. Прапусцілі без пытанняў. Бліжэйшыя літаральна якія планы ўвогуле? Сустракацца з тымі людзьмі, якія не адкаснуліся ад мяне, і будзем займацца падрыхтоўкай да выдання, от рукапісаў, на які начасовай трэба будзе гаварыць пра фотавыставу. І трэба будзе правесці многа сустрэч, многа вытлумачыць для сябе, з кім можна будзе нейкія весці справы далей. Ну і нейкія бытавыя тут, канешне ж, паралельна трэба будзе вырашаць справы. Па вяртанні дадому паэт Славамір Адамовіч даў інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды». Ну а тым часам у Беларусі едуць гастарбайтары з Еўропы і Амерыкі. Пра гэта заявіў журналістам адзін з кіраўнікоў дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі Александр Татура. Паводле ягоных слоў, колькасць замежных грамадзянаў, якія ўладкоўваюцца ў Беларусі на працу, у параўнанні з мінулым годам павялічылася ўдвая. Гэта ў асноўным грамадзяне Украіны, Літвы, Польшчы, а таксама Вялікай Брытаніі і ЗША. Паводле Александра Татуры, адначасна скарацілася колькасць беларускіх гастарбайтараў, якія выязджаюць на заробкі за мяжу. Неўзабаве пра візавыя праблемы, а зараз асноўныя тэмы дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Для пасольстваў еўрапейскіх краін бываюць чэргі. Калі памяняецца візавая сітуацыя? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Дырэктар консульскага дэпартаменту Міністэрства замежных справ Літвы Вітаўтас Пінкус паведаміў, што кіраўнік літоўскага знешнепалітычнага ведамства днямі накіраваў ліст у Еўрапейскую камісію з заклікам паскорыць вырашэнне візавай праблемы адносна грамадзянаў Беларусі. Гэта цэлы комплекс пытанняў. Калі мы кажам пра кошт шэнгенскіх візаў і пра парадак выдачы гэтых візаў, усё гэта трапляе пад агульнаеўрапейскую кампетэнцыю. І каб нешта памяняць, трэба згода ўсіх еўрапейскіх краінаў. За прыклад, можна ўзяць Расію і Украіну, якія падпісалі з еўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго – кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала уздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязі, абмяркоўвае гэта з партнерамі. Беларускі бок павінен пачаць дыялог з еўразвязам, каб падпісаць пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму. Я думаю, што гэта частка дыялогу Беларусі і еўразвязу. Таму цяпер сказаць некія канкрэтныя даты, запэўніць, што мы пачнем перамовы тады і тады, гэта, канешне, цяжка зрабіць. Пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму – гэта, канешне, пытанне палітычнае. Але яно звязанае з вырашэннем нейкіх тэхнічных праблемаў. Далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства гаспадар Пінкус называе адным з інструментаў вырашэння гэтай праблемы, бо ў праграме ідзе гаворка пра свабоду руху. Але ён не ўзяўся абнадзейваць, што справа вырашыцца ў хуткім часе. Да прыкладу, Беларусь і Літва даўно меркавалі падпісаць пагадненне аб памежным перамяшчэнні. Аднак з-за пэўных тэхнічных праблемаў яго даводзілася адкладаць. Калі гэтае пагадненне ўдасца падпісаць сёлета, то жыхары прыгранічных тэрыторый змогуць прыязджаць прыязджаць танней і прасцей, маючы доўгатэрміновыя дазволы. Адносна чэргаў ля амбасады спадар Пінку сказаў, што яны хутчэй звязаныя з сезонным попытам. Летам увеличваецца количество обращающихся за визами. Улетку павялічваецца колькасць звароту па візы. Гэта час адпачынкаў, і не заўсёды можна тут хутка зрэагаваць, каб павялічыць ресурсы. Таму падчас нейкага піку бывае даводзіцца чакаць у чарзе. Сёлета мы ўжо выдалі ў Менску значна больш візаў, чым летась. Гэта прыкладна болей на 15-20%. Нягледзячы на крызіс, зносіны застаюцца даволі інтэнсіўнымі. У амбасадзе Нямеччыны наогул адмовіліся каментаваць сітуацыю, а ў амбасадзе Балгарыі распавялі, што краіна гады праз два плануе далучыцца да шэнгенскай зоны і паступова прыстасоўвае сваё заканадаўства паводле ўсіх крытэраў да патрабаванняў шэнгенскага пагаднення. Таму балгарская віза для беларусаў каштуе, як і шэнгенская, 60 еўра. Часовы павераны ў справах Балгарыі Георгій Карастаматаў сказаў, што эканамічны крызіс не паўплываў на колькасць запытаў на візу. Аднак балгарскі ўрад пайшоў на выдачу бясплатных візаў на летні сезон дзецям да 18 гадоў, калі яны едуць дзеля адукацыі, і дзецям да 12 гадоў, калі яны едуць з бацькамі па турыстычнай пуцёўцы. У нас пачти на 40% гэтым году. У нас амаль на 40% больш турыстаў гэтым летам выязджае ў Балгарыю. У мінулым годзе за 2.5 месяцы, з траўня да сярэдзіны ліпеня, у нас было 13500 турыстаў, а сёлета за гэтыя месяцы больш за 20 тысячаў. У пэўныя моманты атрымліваецца невялікая чарга і праходзіць вельмі хутка. Нікому не даводзіцца чакаць больш за 15-20 хвілінаў, максімум паўгадзіны. Сказаў нашаму карэспандэнту прадстаўнік пасольства Балгарыі. Ну а зараз пра тэмы беларускага замежжа. Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Болей за месяц у Верховным судзе Беларусі вывучаюць справу былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Калі пачнецца працэс і ці будзе ён адкрытым, як патрабуе грамадскасць адносна гучных карупцыйных справ? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Паводле старшыні Верховнага суду Валянціна Сукалы, справа Міхаіла Снігіра складае 38 тамоў і таму патрабуе шмат часу на вывучэнне. У прэсавай службе суду не кажуць, калі можа пачацца працэс над былым пракурорам Менскай вобласці. Кіраўніца прэсавай службы Злата Гурыновіч. Суддзя вывучае справу, пасля выносіць пастанову, калі будзе разглядацца. І калі это можа быць? Я нават думаць не магу тут. Наколькі я памятаю, 2 месяцы суддзя мае права вывучаць справу. А хто суддзя? Не магу сказаць. Міхаіл Снягір абвінавачваецца службовым злужуванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. Найбольшае пакаранне, якое яму пагражае, 15 гадоў зняволення і канфіскацыя маёмасці. Дарэчы, на катэдж на беразе Ацінянскага вадасховішча, які Снягір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Вядома, што ў справе Снігіра фігуруе былы дырэктар вядомай фірмы «Забудова» Міхаіл Куделка, які, паводле следства, нібыта даваў хабар Снігіру будаўнічымі матэрыяламі. Эпізод адносна злоўжыванняў тычыцца гарадской кватэры Снігіра ў доме на вуліцы Грыбаедова 2. Нагадаю, менавіта гэтая кватэра рынкавым коштам у сотні тысяч даляраў прыцягнула ўвагу Александра Лукашэнкі на антыкарупцыйнай нарадзе ў лістападзе мінулага году. Тады Александр Лукашэнка загадаў разабрацца, адкуль у пракурора такія грошы на элітную кватэру. Што да боепрыпасаў, то паводле звестак гаворка ідзе пра звычайныя паляўнічыя патроны, знойдзеныя ў кватэры экс-пракурора. Навошта следству спатрэбілася прыцягваць гэтую знаходку да справы пра злоўжыванне і хабар? Былы следчы раённай пракуратуры, праваабаронца Алег Воўчак не выключае, што з дапамогай артыкула пра боепрыпасы ўлада разлічвае зрабіць працэс над Міхаілам Снігіром закрытым і такім чынам схаваць ад грамадскасці сакрэты барацьбы розных прыўладных кланаў, а таксама звычкі і норавы, якія пануюць у гэтым асяроддзі. Усе падобныя працэсы, дзе фігуруюць найвышэйшыя службовыя асобы, ідуць за зачыненымі дзвярыма. Бо баяцца паказаць казусы, недарэчнасці, нестыкоўнасці, паліцейкоўкі. Я не апраўдваю снегіра, што ён званіў і нешта вырашаў праз тэлефоннае права, ціснуў на суддзяў. Але зрабіце гэтак, каб людзі ўсё бачылі на судзе, карупцыянер ён ці не карупцыянер. А калі будзе працэс закрытым, то зноў узнікне шэраг пытанняў. Гэта рэальная барацьба з карупцыяй ці проста разбіральніцтва з людзьмі, якія недаспадобы, якія шмат ведалі ці не захацелі выконваць нейкае незаконнае рашэнне. Ці зналі вельмі многа ці не захацелі выконваць чыё-то указанае рашэнне. Але Хвоўчук падзяліўся версіямі пра прычыны пераследу экс-пракурора Міхаіла Снегіра, якія цыркулююць у пракурорскім асяроддзі. Сярод іх тая, што ў канцы 2000 году Міхаіл Снегір разам з тагачасным старшынём КДБ Владзімірам Мацкевічам падпісваў пастанову аб затрыманні Дзмітра Паўліченкі як падазронага ў выкраданні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага. За гэта яму нібыта адмовілі абвінавачаннямі ў карупцыі. Другая версія тая, што са Снегіром нібыта паквіталіся за адмову дапамагчы пазбегнуць судовай адказнасці сваіку Зенона Ломаця, старшыні Камітэту дзяржконтролю. Перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, суд над зяцем Ломаця Алегам Рашчэнем адбыўся ў верасні мінулага году. Міліцыянта Рашчэню асудзілі на 4 гады за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Праз 2 месяцы пасля гэтага быў звольнены з працы і арыштаваны пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снегір. Ну а зараз званкі на свабоду. 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык. Адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды – 15-я гадавіна прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што 10 ліпеня 1994 году ён перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Лукашенко – это огромный камень, который перекрыл зарождающее движение развития Белоруссии в европейском направлении еще в 1996 году. А не пауза, о которой в экспертизе утверждали Акудович и прочие собеседники. Краина, у якой нема справедливости, где бирают людей, нагло глядячи у вочи, пролили люди слез. При тебе, Лукашенко, хопить. Не збірайся застацца яшчэ на адзін срок, Лукашэнка. У нас ёсць чэсныя, справядлівыя людзі. Немцы гаворыць па-нямецку, расіяне па-руску, толькі беларусы не гавораць па-беларуску. Выходзяць на белмовы, ідуць кранты. У Беларусі толькі на трасанцы, гамоніць яны, ёсць падстава, іх прэзідэнт гаворыць толькі па-руску. Здарыся маленькай Эстоніі такое, калі б іх прэзідэнт размаўляў на другой мове. Эстонцы выказалі б думку, што іх прэзідэнт – крымлёўскі рэзідэнт. Курневіч Валерий Борис. Што произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск. Выказывание комментуя экономист и политик Лев Марголин. Обещание треба выконывать и ты, что робились 15 год тому, и тем более, что такие махчимости есть. Товарами, яких зараз вельми шмат на складах. И треба потребовать это. И народ повинен потребовать. Не просто сподеваться, что начальство одной чи нечто вырашить, а рашуться с допомогой политиков и допомогать политикам у это. Махчимость такая есть. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі. Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Прывітанне, гэта Інэса Міхайлаўна Стурава. Да вядомага тураўскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў, спаслаўшыся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў ўнутраных справ органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант паабяцаў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакратыі мы бачым амаль кожны дзень, то адным, то іншым у нашым жыцці. Чакаем вашых званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык. У Менску 20:30. У эфіры выпуск навінаў на пачатку асноўныя падзеі ў Беларусі. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Астанкі большых 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам, адкрылі моладзевыя валантэры, якія праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якая займаецца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітвязень, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся, сваё рашэнне Верховны суд павінен агучыць заўтра. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы ля амбасадаў вялікія чэргі. 38 тамоў складае на сёння справа былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера. Ён абвінавачваецца ў службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден знаходзіцца з візітам у Украіне. Ён праводзіць у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны, прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам, прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Віктар Ющчэнка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыкана-расійскіх дачыненняў і разам з тым заявіў пра важнасць далучэння Украіны да НАТО. Джозеф Байден пацвердзіў падтрымку Вашынгтонам еўраатлантычнага курсу Украіны. У Тэгеране паліцыя зноў разагнала ўдзельнікаў масавай акцыі, якія пратэставалі супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса прасіў прабачэння ў сваіх прыхільнікаў за памылкі на пасадзе кіраўніка ўраду. На сустрэчы з дэпутатамі парламенту ад кіруючай ліберальна-дэмакратычнай партыі Тара Аса заявіў, што нясе адказнасць за паразы партыі на нядаўніх мясцовых выбарах. У Афганістане ў выніку нападу смяротнікаў загінулі 9 чалавек. Адказны за тэракты ўзялі на сябе талібы. Прэм'ер-міністр Іраку Нукі Аль-Марыкі накіраваўся ў Вашынгтон, дзе будзе абмяркоўваць сітуацыю ў Іраку з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. 3 тыдні таму амерыканскія войскі былі выведзены з усіх іракскіх гарадоў, перадаўшы кантроль за сітуацыяй мясцовым сілам бяспекі. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 беларускае замежжа, ці атрымаўся дыялог дыаспары з беларускай уладай на з'ездзе згуртавання бацькаўшчына. А зараз экспертыза свабоды. Эканамічны крызіс моцна ударыў па фінансавай сістэме Беларусі. Якія прагнозы наконт дэвальвацыі беларускага рубля? Ці выгадна захоўваць грошы ў банках? Ці павялічыўся аб'ём банкаўскіх укладаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды фінансавы аглядальнік газеты «Беларус і рынак» Владзімір Тарасаў і прафесар Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. З пачаткам гэтага году навагодняй дэвальвацыяй пытанне ўстойлівасці беларускага рубля паўстала на парадак дня не толькі адмыслоўцаў, але і шараговых грамадзян. Чуткі пра новую дэвальвацыю ўвесь час гуляюць сярод насельніцтва. Кіраўніцтва Нацыянальнага банка, урада ўвесь час супакойвае людзей, упэўнівае ў стабільнасці фінансавай сістэмы. А як насамрэч, наколькі ўстойлівы беларускі рубель? Ці можна зрабіць прагноз наконт дэвальвацыі хоць бы да канца гэтага году? Спадар Тарасаў. Вопрос девальвации связан с общим состоянием экономики, и он не имеет простого однозначного ответа. Девальвация – это один из методов решения проблемы отрицательного сальдо внешней торговли. Кроме этого метода могут быть использованы другие. И как раз вот Национальный банк и правительство, когда они говорят об устойчивости рубля, они имеют в виду, что им удастся вот удержать рубль другими методами. В принципе, такая возможность существует. Есть план на согласованность Международным валютным фондом. Но вопрос в том, удастся ли осуществить эти меры. Избежать девальвации можно только пойдя на некоторые реформы в экономике по привлечению иностранных инвесторов, по приватизации, которые наше правительство пока не готово принимать. Поэтому мне кажется, что все-таки девальвация на 5% или там на какую-то большую величину будет осуществлена. Может быть, не в этом году, а в следующем, но, скорее всего, будет. Господар Жалеба, а який ваш прогноз наконт девальвации белорусского рубля до конца этого года? Наогул, моцная валюта – это тая, якая вытрымлівае стабільныя абменныя курсы адносна сусветных валют, таких як долар, евро. Тры валюты ўваходзяць сёння ў так званы валютны кошык. Пакуль што мы бачым курсы беларускага рубля больш-менш стабільны да гэтых валютаў. Ёсць нейкія ваганні, но они ў межах. Як вядома, межы пашырыў Нацбанк ваганню гэтых курсаў рубля да гэтых валютаў. Раней это было ў калідоры плюс-мінус 5%. А сёння плюс-мінус 10%, як таго патрабаваў МВФ. З уліком крэдытаў МВФ, думаю, што Нацбанк да канца гэтага года вытрымывае этот калідор і не дапусці дэвальвацыі рубля ў большых памерах. Іншая справа, што ў нас тут ёсць праблемы, если мець на ўвазе наяўны беларускі рубель, сістэма грашовая вельмі незручная, дробныя банкноты, бескарыснай па сутнасці. Я думаю, што дэвальвацыі да канца года мы пазбегнем. С пачаткам крызісу грошы сталі даражэйшыя, рэзка павысіліся банкаўскія працэнты. Суб'екту гаспадарання вярнуць банкаўскі крэдыт з працэнтам звыш 20% гадавых вельмі цяжка. Павінна быць вялікая рэнтабельнасць, а ва ўмовах крызісу гэта праблематычна. Гэтай сітуацыяй незадаволены і дырэктарат, і бізнэсоўцы. Гэтая праблема тычыцца фізічных асобаў, якія б хацелі ўзяць спажывецкі крэдыт альбо крэдыт для будаўніцтва жылля. Ці мае рашэнне гэтая праблема? Спадар Тарасу. Решать данную проблему необходимо не отдельно, а в взаимосвязи с решением проблемы общего состояния экономики. Высокие проценты по кредитам, которые имеют место в настоящее время в Беларуси, соответствуют состоянию экономики. Хотя предприятия, там, физические лица и стонут, но берут кредиты и возвращают вместе с процентами. Я проблему вижу в другом, в том, что экономика наша не реформируется. Господар Жалеба, а як вы мяркуеце, ці мае рашэнне ось праблема высокіх банкаўскіх працэнтаў? Прычым цікава, што ва ўсім свеце з пачаткам крызіса гэтыя працэнты панізіліся, здаецца, а ў Беларусі наадварот павысіліся? Так, проценты банковские, яны залежуць от узроўня инфляции. На Заходе инфляция значно нежайшая, она была так и есть. У нас она значно большая. У банков за все тут две задачи. С одного боку, им треба притягнуть грошовые ресурсы, и перш за все, яны спадзяюцца на гроши насельництва. А каб гэта зрабіць, треба зрабіць привабные проценты на депозиты. Сегодня рублевые депозиты банки пропонуюць 20 и больше процент. А як вядома, кредитные ставки повинны быть вышэйшыя за депозитные. Это так само можа объяснить некую из причин, да, чому такие кредиты относно высокие проценты маюць. Потому что банки за конт этой разницы маржи отрымливают доходы. А объемы кредитования, як сведчыць статистика, яны у нас растуть, не глядзячы на кризис. Іншая справа, что банкам сегодня нужны рублевые ресурсы, и тому по рекомендации Нацбанка на валютные депозиты с 1 червня на новые депозиты депозиты банки не дають більше, чим 8%. Під впливом кризису ростуть і проблемні кредити. Вони сьогодні в межах 5%. Є прогнози, що доля може дійти до 10%. А льготні кредити, вони є. По-перше, це бюджетні суди. По-друге, це кредити насельництву, це 10%. Кредити на будівництво жилля. Більшість кредитів, які беруть люди на будівництво жилля, це льготні кредити. Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці устойлива білоруська фінансова система». Ось господар Жаліб закранув питання про банківські депозити. Чи вигідно заховувати свої гроші у банках фізичним особам, шараговим громадянам? І в якої валюті ліпше заховувати? Господар Тарасу. Безусловно, так как высокие ставки по кредитам и депозитам, то физическим лицам выгодно хранить деньги в банках, тем более, что других возможностей для вложений фактически нет. Недвижимость дешевеет, машины тоже, в общем-то, не дорожают, поэтому это выгодно. Что касается выбора валюты, то, конечно, с учетом девальвации разумнее держать деньги в иностранных валютах, таких как евро и доллар. Что касается белорусского рубля, то тут депозиты в рублях имеют интерес больше с точки зрения возможных спекуляций, потому что ставки по рублевым депозитам достигают в некоторых случаях большой величины, там 20-22, там есть даже выше процентов. Поэтому положить на какой-то срок в рублях, пока курс доллара по отношению к рублю стабильным, имеет смысл тоже. Но это нужно быть очень внимательным, осторожным, следить за изменением на валютном рынке, чтобы вовремя такие вклады забрать и конвертировать в валюту. Господар Жаліб, а ви б што параілі простым грамадзянам, фізічным асобам, як захаваць свае грошы падчас крызісу? Треба подлечить так званую реальную ставку депозитную. Вот глядите, сегодня, допустим, банки дают по рублевым укладам 20%. По данным Белстата нашего, инфляция в перелечении на год сегодня где-то утримливается 13-14%. 20 минус, скажем, 14, мы отрымливаем плюс 6% реальную ставку по рублевым укладам. По валюте так само можно подлечить. Если сегодня, как я сказал ранее, не больше 8, минус, скажем, долларовые евроинфляции, она, звычайно, оценивается 3-4% годовых. 8 минус 4 застается реальная ставка по валюте плюс 4%. Заходишь этой простой арифметики, выгоднее гроши заховывать все ж таки на рублевых укладах. Но, конечно, иншая справа от тени будет девальвации. Наприкінці минулого году білоруські влади законодавчими актами гарантували усі банківські уклади. Питання навіть не у тим, наскільки це реально. Проблема у тим, чи повірило насельництво у надійність білоруської банківської фінансової системи. Чи повелічився об'єм укладів фізичних особ? Коли приймалося рішення об гарантії укладів, то був сподів, що Білорусь перетвориться у нейкую офшорну зону, сюди потекуть гроші заміжних фірм, громадян. Чи справдилися ці надії? Господар Тарасов. Эти надежды оправдались лишь отчасти. Воздействие вот этого решения руководства Беларуси о гарантии всех вкладов, оно сказалось положительно на склонность населения Беларуси к сбережению. Поэтому, хотя вот в связи с девальвацией вклады в рублях стали менее популярными, но зато люди стали нести валюту в банки. Поэтому за первое полугодие вот текущего года депозиты населения в белорусских рублях упали почти на триллион. А в то же время депозиты в иностранной валюте выросли на 4 триллиона рублей примерно. То есть население просто перекладывает деньги из рублевых депозитов в валютные и доверяет банкам. А что касается нерезидентов, то на них как раз никакого воздействия это решение не оказало, потому что роста вкладов нерезидентов не наблюдается. Сумма валютных сбережений нерезидентов, физических лиц белорусских банков, составляет там буквально несколько десятков миллионов долларов. При том, что депозиты физических лиц в белорусских банках вот на конец июня составляли 3,3 миллиарда долларов. Господар Жаліб, а вы, як лічыце, ці поуплывала на об'ёмы укладаў, вось гэтае рашэнне аб гарантыі банковских укладаў? Осенью минулого года был отповедный указ президента и створено агентство по гарантованию укладов у банках. Поводле этого указа гаранты даются на все уклады и она распространяется на все банки. И створен отповедный фонд, у які банки робить отличение. Померы этого фонда, конечно, недостатковые. Потребны еще часы, чтобы он наполнился отповедными грошами. Это решение было различено на психологию людей, потенциальных укладчиков. И оно, если имело политическое значение, как успокоить людей, чтобы они пополнили банковские ресурсы и несли гроши, уклады в банки. Позитивную роль, конечно, это отыграло. Были такие выказывания с боку влады, что вот повинны до нас прийти замежные укладчики. Ну, на самом деле, проценты на белорусские уклады в белорусских банках на те же самые мовы значно выше, чем в банках европейских и американских. И сдавалось бы, что как прознали там в Европе эти америцы и понесли бы до нас гроши. Но не несут. И я думаю, что и не будут нести. Потому что есть еще такие иншие понятия, как рызыка политичная, рызыка краины. Ну и иншие причины. Я думаю, что это так и засталось марой, как насельництво инших краин одразу понесли гроши в наши банки. Это мара. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці устойливая белорусская финансовая система». У передачи удельничали финансовый оглядальник газеты «Беларусь» Ирина Владимир Тарасов и профессор Борис Жалиба. Вел передачу Валер Кровалевич. Доследование свободы. Углядаемся у звычайные речи. Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк. Ворушим недавнее минулое. Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения. Слухаем гуки завтрашнего дня. Ну, я бы так само, напевно, полезла пешить стяг. Потому что это мой стяг. Життё звычайное и надзвычайное. У доследованиях журналистов свободы. На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Баецлава Мір Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. Далей на хвалі свабоды беларускае замежжа. Два беларускія міністры цягам двух дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыаспары на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў дыяспары і ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклад. Цягам двух дзён беларусы з 18 краін у Менску выказвалі прадстаўнікам улады свае прапановы, крытыку, заўвагі, просьбы. На 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету бацькаўшчыны, які сабраў больш за 250 удзельнікаў, іх слухалі і ім адказвалі высокапастаўленыя прадстаўнікі міністэрстваў і дыпламаты. Чыноўнікі не толькі расказвалі пра дапамогу метраполіі беларусам замежжа, яны сапраўды выслухвалі сваіх суайчыннікаў, многія з якіх добра вядомыя сваім крытычным стаўленнем да сённяшніх уладаў. Разам выступалі і тыя прадстаўнікі дыяспары, якія ўладу ніколі не крытыкавалі. Незалежна ад палітычных поглядаў, актывісты замежжа назвалі шмат накірункаў, па якіх можна пачынаць дыялог з уладамі і далей магчыма супрацоўнічаць у прыняцці важных заканадаўчых актаў, у вызначэнні палітыкі дзяржавы адносна дыяспары, у падтрымцы развіцці нацыянальнай культуры. Большыня просьбаў тычылася канкрэтных крокаў па падтрымцы беларушчыны. Напрыклад, Таццяна Касуха, якая дабрачынна працуе для беларускай радыёперадачы ў Латвіі, што існуе ўжо амаль 20 гадоў, заклапочаная лёсам беларускіх СМІ за мяжой. У Латвійського раду великі запазики. Ми не ведаємо, вийдемо ми у наступному місяці чи ні. Існував білоруський друк регіональний. Приходять сумні вістки, що чергова білоруська друкована сторонка, яка виходила в городській газеті, зникла. І мені дуже хочеться, щоб нашу передачу такі люди все ж таки не спасти. Білоруські влади, звичайно, ігнорують усі випадки спинення або скорочення білоруськомовних виданнів і вещання по-білоруську за межой. Ніяк не приходить уже нікому і на думку, що білоруський урад мог би адреагувати, скажімо, на такі випадки, як спинення вещання по-білоруську на шведському радіо. Тетяна Касуха пригадала люс цієї радіопередачі у своїм виступі на одній секції у з'їзду, де представники влади вислуховували пропонови діаспори по супрацовництві у розвитті білоруської культури. Правда, на гэтую просьбу ніякого конкретного отказу ні з боку МЗС, ні з боку Мінкульта не прогучала. Тетяна Касуха розповідає. Але бачите, як показує приклад, коли гэтыя сторонки зніклі, а яны былі вельмі патрэбныя. Тому што, улічыце, гэта ж нічога не трэба было рабіць. У гарадской газеце, дзякуючы самадданным журналістам, беларусам, выходзіла як дадатак сторонка белорусская. Это было подвесное выдание. И оно приходило у каждый дом. И люди читали и глядели, что все ж таки живут белорусы, корстают свою белорусскую мову и просто белорус про белорусские справы. Мне сдается, ну, як было не потримать этой сторонки. По вынику на сегодняшний момент я могу сказать, что белорусский региональный друг у Латвии зник. А у його ж була своя історія. На початку 20-х годів можемо адресувати, коли там виходив і «Голос Білоруса», і інше видання. Махчима, коли б проявили ніяку зацікавленцю гэтым, то махчима б гэта на штосьці попливало. Нас все ж таки проживає каля 80 тисяч білорусів, і гэтыя 30 хвилин, я думаю, що мають право на існування. Білоруси з країни СНД просили улади переглядіть програму телеканалу «Білорусь ТВ». На їх думку, їх теперішнім вигляді яны нікому не потрібні. Про гэта говорили многі. І хоча залі пропановували, де лепш Белсад глядіть. Усе ж, коли існує «Білорусь ТВ», меркують білоруси заміжжа, треба, каб канал був сучасний і білоруський. Махчима, улади і прислухаються. Олесь Чайчиц з Москви. Мені цікава білоруська культура, і я не один із таких чоловік, России, потому что в России белорусская диаспора 1.5-2 миллиона. И есть телеканал «Беларусь ТВ». Нам, российским белорусам, не цікаво глядеть еще один телеканал с советскими фильмами, еще один телеканал с российскими умными новинами. Мы хотим телеканал как с белорусской мовой, с белорусской культурой. Мы хотим приезжать в Беларусь сюда, и мы хотим, ну, хотелось бы бачить Беларусь. Вядома, прасілі беларусы замежжа вырашэння візавых праблем, абураліся дарагімі візамі, павышанымі коштамі гатэляў для беларусаў з замежным грамадзянствам і гэтак далей. Словам, усімі тымі рэчамі, якія магла б вырашыць картка беларуса і закон аб суайчынніках. Доктор Янка Запруднік з США сказаў, што змаганне за гэты закон адзін з прыярытэтаў дзейнасці згуртавання. Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краін. Пятый з'езд беларусаў света прапанаваў уладам стварыць пасведчанне беларуса за межа ў ліку іншых зменаў у праект закона аб суайчынніках. Алена Маковская, якая на з'ездзе была абраная кіраўніцай бацькаўшчыны. Мы можам сказаць, што актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах за межа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году. Зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Рэальна гэта тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь. Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Тема выпуску ці атрымаўся дыялог дыаспары з беларускай уладай на з'ездзе згуртавання «Бацькаўшчына». На думку удзельнікаў з'езда, пасведчанне беларуса за межа павінна дапамагчы этнічным беларусам атрымаць шматразовую беларускую візу на ільготных умовах, а не за 150-200 еўра, як цяпер. Не рэгістравацца пасля прыбыцця ў Беларусь, мець доступ да адукацыі і медычнай дапамогі на роўні з грамадзянамі Беларусі. Ці пачулі беларускія ўлады прапановы і просьбы дыаспары? Увага уладцаў да з'езду сапраўды непараўнальная з папярэднімі форумамі бацькаўшчыны, калі было вострае супрацьстаянне альбо ігнараванне з боку дзяржавы. Гэтым разам беларускія амбасады далі бясплатныя візы для наведавання з'езда, у тым ліку і тым актывістам, якія яшчэ нядаўна прыходзілі да гэтых амбасадаў з пікетамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і фальсіфікацыі на выбарах. І гэтым разам на з'ездзе цягам двух дзён разам з удзельнікамі былі упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуляка, міністр культуры Павел Латушка, прадстаўнікі МЗС, Міністэрства культуры, адукацыі, замежныя дыпламаты, пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Усе размаўлялі па-беларуску. Міністр культуры сказаў у сваёй прамове да залі, дзе сядзелі многія непрымірымыя крытыкі палітыкі Лукашэнкі. Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой. Прадстаўнікі ўлады былі судзельнікамі на кожнай секцыі, у перапынках адказвалі ўсім, хто хацеў з імі пагаварыць асабіста. А ў выступах і адказах на просьбы і крытыку па заканчэнні працы ў секцыях чыноўнікі дзякавалі і нават кланяліся суайчыннікам за клопат аб беларускай мове і культуры, гаварылі аб тым, што душой яны за беларускасць, аднак чакаюць ад дыяспары больш канкрэтных прапановаў і супрацы ў эканамічнай сферы. Уладзімір Ламіка, намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці. Наогул, калі гаварыць пра мову, так, ну, зноў, гэта не віна тут дзяржаўных улад, гэта бяда, бяда ўсяго нашага грамадства, што цягам доўгіх стагоддзяў ад Бога першыя адракаліся, ад мовы адракаліся, і зараз вось я мне лёгка, я беларусіст, мая душа гаворыць, сям'я мая гаворыць. А так вот на практыцы, што многім сорамна, таму што калькуюць, вот і пара ўжо пазбаўляцца нам ад гэтага роўню, і мы думаем, на нас уже мусульманский свет активно наступает. Не по той причине, что они дрянные, а просто, что их много. А мы вот так не по хворобе выражаемся, а нас детей один двое, и все, и мы не обновляем себе нации. Про это треба думать. Выховать тут славянский свет, славянский менталитет. И на съезде это я пропоную учать, и они будут аккумулироваться, будут разглядаться и будут выники. Головное, нас тут, бачите, сегодня великий десант, на попередних съездах не было. Сели слухать, вот там только дренно, стягивали с трибуны, улюлюкали, кричали, так, да, добра не придем. И не научимся, так только будем сароматить себе на весь свет. И размова. Мы слухаем один одного, и я думаю, самое головное, есть суверенная держава, Беларусь. И ты, кто давно был, я не зауважаюсь, какие звуки тут есть. И вертались они активно на нашу родину. Для дома преференции экономичные требы по артикульно пролечиться. І прадстаўнікі замежжа, і грамадскіх арганізацый у Беларусі, з якімі я размаўляла ў кулюарах з'езду, станоўча дазваліся аб удзеле ўладаў у форуме. Але ці атрымаўся дыялюг, які мог бы перайсці ў супрацоўніцтва? І хто змяніўся? Бацькаўшчына ці ўлады? Новаабраная кіраўніца згуртавання Алена Макоўская ўжо адзначала ў ранейшых інтэрв'ю, што бацькаўшчына не змянілася, і нават, мяркуючы па складзе ўдзельнікаў, так яно і ёсць. Акадэмік Радзім Гарыцкі дадае: спроба неяк з уладамі у нас заўсёды была. Мы на кожны з'езд, і на чацвёрты, і на трэці, і на другі, мы заўсёды запрашалі ўсіх з уладаў. Пачынае ад самого першага чалавека, і парламент пісалі, всіх запрашалі сюды. Але, на жаль, атрымалася так, што толькі першы з'езд беларусы ў 93-м годзе, ён атрымаўся у нас па-сапраўднаму разам з уладамі. Ну, бачце, от зараз трошку лепшы. Ну, разумеете, это все, конечно, житё примушая звернуться и на Захад. Не только лаять американцу там и Захад, а гроши треба, жить треба, тому вот это и заявилось от либерализации. Активисты замежжа, якія выказывали шматликие просьбы и пропановы до уладов, не стратили реалистичный подыход до готовности этих уладов сприять белорусской культуры. Высокапастаўленыя чыноўнікі гаварылі аб тым, што стасункі дзяржавы з дыяспарай маюць будавацца не на прынцыпах патэрналізма, а партнэрства, маўляў, не чакайце ўсё ад метраполіі. Беларуская дыяспара ўсёй сваёй папярэдняй працай у дзясятках краінаў свету цягам дзясяткаў гадоў паказвае, што якраз такі і не сядзіць склаўшы рукі ў чаканні дапамогі ад метраполіі, ні ў асабістым пляне, ні ў грамадскім. Гэтым жа шляхам ідуць і моладзевыя актывісты, студэнты з Беларусі, якія жывуць за мяжой нядаўна, да эмігрантаў сябе не далучаюць, але ў працы з'езду ўзялі чынны ўдзел як дэлегаты. Анатоль Міхнавец, студэнт з Польшчы, актывіст беларускай нацыянальнай памяці. Думаю, што нешта магчыма будзе рэалізавана, нешта не. Тыя пытанні, якія нясуць пагрозу для існуючага рэжыму, яны, канешне, іх не будуць, ці там будуць як магчыма зацягваць. Але ведаеце, галоўнае ў гэтай справе, што паважаюць толькі моцны. І калі мы просім, калі мы патрабуем, і за намі яшчэ нешта стаіць, наша арганізаванасць, наша сіла, наша магчымасць, тады это можа быць зроблена. Гэтыя все пытанні падымаліся і на мінулым з'ездзе, і напэўна паза мінулым, і яны нічога не выконваюцца. Зараз, канешне, змянілася сітуацыя, такая прадстаўнічая дэлегацыя была. З чым это звязана, ну, можна здагадацца, можна неяк патлумачыць. Я думаю, што, можа, мы на самой справе не ведаем, чаму рэальна прыйшлі гэтыя людзі і якія будуць там змены. Мы абмеркавалі праблемы, просім іх улады, каб яны іх вырашылі. Калі улады іх не вырашаюць, то не трэба чакаць наступнага з'езду. Вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Заўтра ў гэты ж час на хвалі свабоды паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытае і каментуе Валентын Жданко. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Наслухаешся па дзяржаўным радыё хваласпеву пра дасягненне рэжыму. Падвышаецца крывяны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».